اور بند ہوتے ہوئے دروازوں میں روشنی کی کرن آپ کے لیے جو ایک مبارک ساتھ لاتی ہے وہی کام یہ چینل کر رہا ہے. میں اپنے تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں, سننے والوں کو بھی, اور امیر جماعت علامہ حضرت الیاس عطاری صاحب کو بھی کہ ان کی فکر کا پھیلاؤ جو ہے وہ برکتوں کا باعث بنے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امین ہے, چون کا رہنے والا ہوں میں. میں نے یا اللہ یا رسول اللہ لکھایا یہ اور یہ جڑ گیا, یہ اس صورت میں میں گناہگار تو نہیں ہوں گا. یہ اصل آئل پینٹ کی ایک مدت ہوتی ہے, اس کے بعد یہ جھڑ جاتا ہے, تو اس لیے اس طرح لکھوانا نہیں چاہیے, بلکہ پرنٹ کیا ہوا پرچہ ہو, جو فریمیں آتی ہیں ان کی یعنی کہ لائف زیادہ ہوتی ہے, یا پتھر سے وہ کھدائی کرتے ہیں پتھر میں, اس طرح کا ہو کہ مطلب یہ جھڑے نہیں. اب یہ جھڑتا ہے تو دیکھیں آپ کے دل میں بھی کھٹکا ہوا نا کہ یہ میں کہیں گناہگار تو نہیں ہو گیا. اب اس کو گناہگار کا تو حکم کیا لگائیں, لیکن یہ کہ ادب یہ ہے کہ اس طرح کا لکھوایا جائے کہ یہ مطلب جھڑے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بتاؤ پشتوں میں سوال مع اردو خلاصہ. دا امیر اہل سنت والجماعت ندا سوال او دا عرض کو مدتا چې دا دعوت اسلامی والا کوم تبلیغ کوي, نو تبلیغ د پاره شرط هو علم دی. کچرته دعوت اسلامی والا سره عالم موجود وي او بیا هم دا تبلیغ کوي نو ښه خبره ده, او کچرته دوی سره عالم نه وي موجود او بیا تبلیغ کوي نو تبلیغ د پاره شرط علم دی. نو آیا کدی د پاره کتا سره عالم نه وي موجود نو تاسو د دې لګ وضاحت وکې چې د دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ. پیارا بابا جان, پشاور شهر الجامعۃ الامانیہ کے طالب علم, ایمان کی نظر سے زیارت کی ہو اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا ہوئے ہوں تو وہ صحابی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. لیکن یہ دو صحابی, دو نبی جن کا انہوں نے تذکرہ کیا سائل نے, تو وہ دو نبی اس طرح حیات ہیں, یہ تو سارے نبی حیات ہیں, لیکن یہ دو نبی اس طرح حیات ہیں کہ ان کو وفات ظاہری بھی ابھی تک پیش نہیں آئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بتائیے کہ قرآن کی سورتیں, رکوع اور آیتیں کتنی ہیں؟ تین سوال ایک ساتھ. ہاں تو بھائی بڑا ملے گا. اب ایک بولوں گا تو یہ ابھی اتنے سارے, اصل مجھے وہم بہت ہے یار, اس میں وسوسہ ہے کہ شاید اسکرین پر آنے کے لیے یہ جوش مارتے ہیں اور کھوٹا سچا جواب دے دیتے ہیں, پھر یہ خوش ہو جاتے ہوں گے کہ کیسا کیا میں نے. آ گیا نا اسکرین پہ, ابھی آخرت میں پتہ نہیں کیا جواب دیں گے اس طرح کی حرکت کا. امین کے پاس ایک دم گرکلا ہوتا ہے, بھلے نماز کی صف چھیلے ملے ان کو آخر میں, اور یہاں بھی گیپ پڑا ہوا ہے. جہاں کے پہلی صفوں کی فضیلت ہوتی رہے, ہم کو اسکرین پر آنا ہے. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, قرآن مجید میں سورتیں 114 ہیں, رکوع 565 اور آیات 6666 ہیں. جواب ون تھرڈ جواب غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے باپا جان, قرآن پاک کے کی سورت 114, رکوع 540 اور 6666 آیات. جواب درست ہے. باپا ان کے لیے پھر کیا مدنی انعام جنہوں نے سوال غلط, امام بھی نہیں باندھا انہوں نے تو چاند رات کے قافلے کا, وہ تو پہلے سے طے ہے نا. مدنی ہولیا بھی شاید نہ ہو, رنگین شاہ ہوں گے, یہ پینٹ شرٹ بھی چڑھا لیتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں. تو مدنی ہولیا والے ہو جاؤ یار, مدنی قافلے کی کچھ تعداد بڑھا دیں, دن بڑھا دیں. وہ نصیب ان شاء اللہ بایاں دن کا کب ان شاء چاند رب ان شاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب چند کالیں ابھی ہمارے ناظرین اسلام بھائیوں کی طرف سے میں آئی ہیں. خان کے بعد افضل کتاب آپ نے بولے سند کے اعتبار سے. چند کالیں ہمیں آئی ہیں, ان میں سے کچھ میں ابھی چلا رہا ہوں. رضوان بھائی آپ ذرا نوٹ کر لیجئے گا, ایک ساتھ تین چار کالیں ہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام محمد آزاد ہے, میں صادق آباد سے بات کر رہا ہوں. سر میرا یہ سوال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں اور مکہ شریف میں اس سے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے اور ان کا پیشہ کیا تھا مدینہ منورہ میں اور مکہ میں؟ مکے کے لوگ کیا کرتے تھے مکے سے پہلے, اور مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے مدینہ منورہ سے پہلے؟ یہ میرا سوال ہے. میرا نام علی رضا صحیح ہے, میں فیضان مدینہ مرزو کاف سے بات کر رہا ہوں. مجھے پیارے باپا جان سے ایک سوال کرنا ہے. پیارے باپا جان, کیا یہ عورتوں کی جماعت ہو سکتی ہے اور عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی ہمیں اس کی تجویز کیسے بتا دیجیے. میرا نام ہے اصغر علی, میں گجراوالا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت گھر میں اتفاق بیٹھنا چاہے تو وہ بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتی ہو, کیا وہ اس کے علاوہ بھی روزے کے بغیر بھی اتفاق میں بیٹھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہ میں نے یہ پوچھنا ہے, میں نے قرآن میں جیت پڑے ہوئے نا, وہ سننا ہے کہ وہ ابھی مسئلہ زیادہ تر بھول گیا ہوں, پڑھ بہت کوشش کر رہا ہوں, ابھی پڑھنے نہیں جا رہا ہے, ابھی کیا کروں؟ حافظے کی کمزوری کے تعلق سے تھا شاید. تین کا ہی جواب دے دیں بابا. جو پہلے مکہ مدینے کے لوگ مکہ مدینہ بننے سے پہلے کیا کرتے تھے, مکہ نام تو بہت پرانا ہے, البتہ مدینہ منورہ نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ہوا. تو عام طور پر تو یہ تجارت ہی کی طرف یہ مکہ مکرمہ میں تجارت کا رجحان زیادہ تھا, اکثر تاجر, اور مدینہ منورہ میں شاید اکثر کھیتی باڑی. باقی پورے کا پورا شہر جو ہر فرد ایک ہی کام نہیں کرتا ہوتا تھا, کچھ نہ کچھ اس کے اور چیزیں بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا جن کی لوگوں کو, تو وہ کام بھی ہوتے ہی ہیں, اکثر پر ہی بات ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کی جماعت ہو سکتی ہے؟ ہاں, عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, البتہ نسبی محارم, نسبی, جیسے کہ باپ اپنی بیٹی کی کی امامت کر سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کی امامت کر سکتا ہے، جیسا گھر میں اس طرح مل کر یہ جماعت کر سکتے ہیں، میاں بیوی آپس میں جماعت کر سکتے ہیں، یا ماں ہے بیٹی ہے نواسی ہے، اس طرح کے جو گھر کے افراد ہیں تو یہ مل کر جماعت کر سکتے ہیں. نسبی محرمہ باپ انہیں بہو پردے لگائے جاتے ہیں، صحیح. تو جہاں اگر ایسا اہتمام ہو پردے لگانے کا تو پردے لگانے چاہیے، صحیح. اب چونکہ باب المدینہ فیضان مدینہ میں ہزارہ معتکفین ہوتے ہیں تو ان کو الگ الگ سے پردے لگا کر دینا دشوار ہوتا ہے. پہلے معتکفین کچھ کم ہوتے تھے، تو یاد ہے وہ گرین کلر کے پردے لگ جاتے فیضان مدینہ میں لگا دیے جاتے تھے. اب یہ کہ معتکف ہی تقریباً فیضان مدینہ کے ہال میں 8000 معتکف ہیں، ہاں. تو اب ان کے لیے پردوں کا اہتمام کرنا یہ دشوار ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اس بنا پہ اگر کوئی پردے نہیں لگاتا تو اس پہ کوئی حرف لازم نہیں آتا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے پردے ہٹائے ہیں. پردے ہٹانے کا دعوت اسلامی نے کوئی ذہن نہیں دیا، الحمدللہ. ہمارے جیسے آپ نے کہا کہ پردے لگائے جاتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں بھی جہاں معتکفین بیٹھتے ہیں پردے لگتے ہیں، الحمدللہ. ابھی تو سب پردے کی پردے لگتے ہیں، بس اوقات کنات کے ذریعے سے معتکفین کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے پردے ہٹائے ہیں. یہاں یہ ہے کہ پردے کے بارے میں جو جن لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ بغیر پردوں کے اعتکاف نہیں ہوتا، تو اس ذہن کو تھوڑا دعوت اسلامی نے صاف کیا ہے کہ پردے اعتکاف کا جزو لا ينفق نہیں ہے، بغیر پردوں کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. بہت بڑی یعنی اس حوالے سے مسکنسپشنز بھی ہیں کہ معتکف جو ہے نا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا، آسمان نہیں دیکھ سکتا. اس کے علاوہ معتکف جو ہے نا وہ پردے سے باہر نہیں نکل سکتا. بڑے معاملے، اگر پردے سے باہر نہیں نکلے گا تو نماز با جماعت کیسے ہوگی، کہاں پڑے گا؟ بہت سے لوگوں میں یہ رواج ہے معتکف جب جا رہا ہوتا ہے تو آسمان نہ دیکھ لے، وہ چھپ کر رومال ڈال کے کوئی غیر معتکف کی نظر نہ پڑ جائے. تو یہ اعتکاف کے لوازمات میں سے نہیں ہیں، یہ اپنے بنائے ہوئے کچھ لوگوں کے اپنے کام ہیں کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے، آسمان نہ دیکھے، کھلے آسمان میں نہیں جائیں گے، تو اس کا اعتکاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، روزے کی حالت میں غسل فرض ہو، یہ سوال تھا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں غسل فرض ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک. اور ان کو غسل کے فرائض ہیں وہ تینوں فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن کلی کرتے وقت ان کو غرغرہ نہیں کرنا، اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے انہیں ناک کی جڑ تک پانی نہیں پہنچانا. ٹھیک. اور باقی تیسرا فرض ہے وہ ادا کرنا، پورے جسم پر پانی بانا ہو پورا ادا کریں. گاہک آیا اور بقایا پیسے بھول گیا، اب وہ کیا کریں؟ بازوں کو تو آدمی نہیں جانتا ہے. اب دیکھیں، گاہک آیا پیسے بھول گیا، یعنی انہوں نے پیسے دینے تھے، وہ دینے سے پہلے ہی چلا گیا، اب ان کے ہاتھ میں پیسے ہیں. پیسے دے گئے، ٹھیک. تو یہ پیسے تو ان کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا. جو انہوں نے نکالے تھے دینے کے لیے ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہی تھے، ہاتھ میں تھے، تو یہ پیسے تو ان کے ہی ہیں. اچھا. لیکن وہ بقایا کتنے دینے تھے یہ ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ پیسے، یعنی اتنے پیسے، مثلا 100 روپے کا سامان تھا، 80 روپے کا سودا لیا، 20 روپے واپس کرنے تھے، 20 روپے دے رہے تھے کہ گاہک چلا گیا، 20 روپے ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، تو یہ 20 روپے ان کے اپنے ہی ہیں جو دینے تھے، یہ 20 روپے استعمال میں لا سکتے ہیں. لیکن اتنا ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ وہ گاہک جب بھی آئے گا تو 20 روپے مجھے اس کو دینے ہیں. اور اگر انہوں نے گاہک کی طرف 20 روپے دے دیے اور وہ گاہک اٹھا سکتا تھا، اس نے نہیں اٹھایا، تو ایسی صورت میں یعنی اس کو بھی پتا چل گیا گاہک کو کہ میرے پاس پیسے بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن چیزیں وغیرہ رکھنا میں بھول گیا، چلتا بنا. تو اب ایسی صورت میں ان نوٹوں کو الگ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کا انتظار کریں. اگر اس سے مایوسی ہو جائے تو پھر یہ رقم کسی غریب کو صدقہ کر. لکھ کے لگانے کی کوشش ہونا چاہیے. دیکھیں، اس میں ہمارے حکم یہی ہے کہ اس طرح کسی بھی شخص کا حق ہمارے پاس رہ جائے تو اس کی تشہیر کریں، تاکہ اگر وہ جان پہچان والا ہے تو عام طور پہ وہ تو ہم سے مل لیتا ہے یا ہم اس سے مل لیتے ہیں. ایک ان نون آدمی جو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، تو اس کو تلاش کرنے میں دشواری ہوتی ہے. ایک ایک لسٹ لگا بھی دیں گے تو ایک اچھا طریقہ ہوگا. رہ گئے کسی کے ہوں تو لے جائیں. جی، بہت اچھا. آپ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. زکات پچھلے سال کی انہوں نے ادا نہیں کی، تو سوال سے رہنما یہ بھی کہ چلیں اس سال کی یہ ادا کریں اور اپنے رشتے دار کو مکان دلائیں, مگر یہ جو ایک سال کی انہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی, اس پہ بھی کچھ ارشاد سنتے ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی جب سال پورا ہو جائے شرعی اعتبار سے, زکوٰۃ کے مال پر سال گزر جائے تو اب تاخیر کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی میں جائز نہیں. ٹھیک, اب پورا سال گزار دینا ٹھیک, اور مطلب اب کوئی فقیر شرعی نظر نہیں آیا, کوئی مستحق زکوٰۃ شخص نظر نہیں آیا, تو فی الحال ابھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا زمانہ آ گیا. ایسا زمانہ آ گیا کہ کوئی فقیر شرعی نہیں مل رہا, کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں مل رہا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے صدقات واجبہ, صدقات نافلہ تو اگر تو اسی کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے کہ اس رینج میں اس علاقے میں ان کے رشتہ داروں میں سارے غنی ہیں, اس علاقے میں کوئی بھی غریب نہیں پایا جاتا, تو اس طرح وہ ادارے جہاں پہ زکوٰۃ وغیرہ وصول کی جاتی ہے جیسے دعوت اسلامی, تو صدقات واجبہ کے اکاؤنٹ میں اپنی رقم ٹرانسفر کر دیں. صحیح, ان شاء اللہ آپ کی زکوٰۃ مستحق کے زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کو پہنچنے کے بعد پھر دعوت اسلامی کی طرف آ جاتی ہے, وہ دعوت اسلامی کے نیک کاموں میں خرچ کی جاتی ہے. صحیح, تو اس طرح یہ کیا کرنا چاہیے. بہرحال اب یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال زکوٰۃ نہیں دی, تو اس سال کی زکوٰۃ اور اس سال کی زکوٰۃ یہ دونوں ملا کے میں مستحق زکوٰۃ کسی شخص کو دینا چاہتا ہوں, تو اگر آپ کے وہ رشتہ دار اگر واقعتاً وہ مستحق زکوٰۃ ہیں, اس کے لیے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے وہ فیضان رمضان جو آپ نے بتایا تھا, جی فیضان رمضان سے وہ زکوٰۃ کیلکولیٹر کے نام سے وہ پیپر حاصل کریں, اس کے اندر دیکھ لیں کہ زکوٰۃ جس کو آپ دینا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اگر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو آپ اس کو یکمشت, چونکہ مکان دلانے کی صورت میں تو بڑی رقم ہی مل رہی ہوگی, تو یکمشت ان کو بڑی رقم دے دیں. تو اس طرح دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یا آپ پہلے مکان خرید لیں, خریدنے کے بعد اب ان کو مکان کی چابی دے دیں کہ بھئی یہ مکان آپ کو میں نے دیا, تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور البتہ اگر انہوں نے یوں کیا کہ 25,000 ابھی دے دیے, 10,000 بعد میں دے دیے, یوں ٹکڑوں ٹکڑوں میں اگر یہ زکوٰۃ دیتے رہے اور جس شخص کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے پاس ضرورت اور حاجت سے فارغ اگر 38,000-40,000 روپے جو تقریباً اس سال کا جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی جو اماؤنٹ بن رہی ہوتی ہے 38,000-39,000 کے درمیان ہے, تو اگر اتنی اماؤنٹ اس کے بعد جمع ہو گئی اور یہ ضرورت اور حاجت سے فارغ ہو تو اب یہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہے گا. تو اس لیے اگر کوئی بڑی رقم کسی حاجت مند کو دینے کی صورت پیش آ جائے تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ دیں, کہ اس طرح اس بیچارے کو وہ اب مستحق زکوٰۃ ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں نہ رہے اور ہم زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتے جائیں اور ہماری زکوٰۃ بھی ضائع ہوگی. تو ایسی صورت میں اس کو یکمشت اگر کوئی بڑی رقم دینا چاہتے ہیں تو یکمشت بڑی رقم دے دیں. ٹھیک, اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی رقم کا استعمال یہ کر نہیں پائے گا یا رقم کی حفاظت نہیں کر پائے گا, تو پھر آپ اگر چاہیں تو اس سے اب بطور امانت یہ رقم لے لیں اور حسب ضرورت اس کو دے دے رہے ہیں, یہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, بڑی اچھی آپ نے وضاحت اس کے اندر کر دی, امید ہے ہمارے اسلامی بھائی اس کو سمجھ گئے ہوں گے. ایک حضرت کا فون تھا کہ وتر با جماعت رمضان سے پہلے نہیں پڑھتے ابھی پڑھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ یہ وتر کا ماہ رمضان سے ایک تعلق ہے اور ماہ رمضان مبارک میں ہی اس کا جماعت سے پڑھنا مستحب ہے, فقہ حنفی میں پورے رمضان تک. صحیح, اور دیگر جو فقہ شافعی فقہ مالکی ان کے احکام الگ ہیں, تو فقہ حنفی میں پورے ماہ رمضان تک یہ تراوی کے بعد وتر کی نماز بعد جماعت پڑھنا مستحب ہے. اگر کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا, لیکن ایک مستحب عمل کو چھوڑنا بھی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک, حکام نسوار سے روزہ افطار کر سکتا ہے؟ نسوار سے بھی افطار ہو سکتا ہے, پان گٹکے سے بھی افطار ہو سکتا ہے, یعنی کوئی بھی چیز جب حلق سے نیچے اتر جائے اور غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو جائے تو اس سے افطار کیا جا سکتا ہے. لیکن عمومی طور پہ جب بھی کسی کو کہا جائے گا کہ میں نے نسوار سے افطار کی, جیسے سوال سنتے ہی ایک عجیب سا فیل ہوا کہ نسوار سے افطار, اس طرح بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں, کوئی گٹکا رکھ لیتا ہے, تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں, ان سے ویسے اجتناب کرنا چاہیے. جو اچھی صاف ستھری چیزیں ہیں, کھجور جیسے کھجور ہو گیا, پانی تو ہر جگہ, ان سے افطار کرنا مناسب ہے. ٹھیک ہے, صحیح. جی کال سنتے ہیں. السلام مخاری اتاری السلام باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر احتکاب کی قضا کے نیت سے وقت دے دیا جائے گے اور یہ کہ پچھلے احتکافوں کی قضا کر رہا ہے کہ اگر ٹوٹ گیا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیا وہ ادا ہو جائے گا اس طرح بس ایسی نیت کر کے بیٹھنا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں احتکاب کی قضا کس طرح کرنی ہے اور کس طرح بیٹھنا ہے, پورا طریقہ بتا جی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کمال پاشا بول رہا ہوں پی این ٹی کالونی سے. حضرت میرے سوال یہ ہے کہ میں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے گیا, 100 روپے کا, 1000 روپے میں نے دیے ان کو, 100 روپے کا پیٹرول ڈلوایا, انہوں نے مجھے 500 روپے کا نوٹ جو نقلی دے دیا. دوبارہ میں ان کے پاس گیا, انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. وہ 500 کا نوٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ 500 کا نوٹ نکلے, احتکاب کی قضا کی, یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی وہ پچھلے احتکاب کو چھوڑ گئے ہوں گے یا ٹوٹ گئے ہوں گے تو اب یعنی جا کے بیٹھ گئے, تو اس کا ہم ان کو طریقہ بتا دیتے ہیں کہ احتکاب اگر ٹوٹ جائے کسی کا تو قضا کیا طریقہ ہے؟ احتکاب کرنے کا, احتکاب کی قضا کا سمپل طریقہ ہے جی, کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی احتکاب کی قضا کرنا چاہتے ہیں, اور احتکاب کی قضا کے لیے ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہی ضروری نہیں ہے, صحیح, سال میں کسی بھی دن جن دنوں میں روزے رکھنا ناجائز ہیں ان کے علاوہ, صحیح, ان کے علاوہ بقیہ کسی بھی دن وہ احتکاف کی قضا کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں چلے جائے, ٹھیک ہے, رات وہیں پہ گزارے, ٹھیک ہے, اور صبح وہ اس وقت وہ پرفیکٹ یاد نہیں ہے مجھے, البتہ یہ کہ عزا جا کے بعد تبت پڑھنے میں حرج نہیں ہے, یہ کچھ زیادہ بڑی صورت بھی نہیں ہے, یہ اور اس کے فوائد بھی ہیں. ایک غالباً 100 سالہ بزرگ تھے, ان کے دانت سلامت تھے, وہ مضبوط تھے, گنا چبا لیتے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اعلی حضرت نے یہ نسخہ بتایا تھا کہ وتر میں سورہ نصر یعنی اذا جا اور بعد میں دوسری رکعت میں سورہ لاب تبت یدا اور تیسری میں سورہ اخلاص, تو یہ 3 صورتوں کا اہتمام کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں. وہ یہ ایک حکایت حیات اعلی حضرت میں غالباً مل سکتی ہے. اور دوسرا سوال آپ کا, بلا ضرورت روزے میں انجیکشن, روزے کی قید نہیں ہے تو بلا ضرورت انجیکشن کون لگوائے گا؟ البتہ کسی نے روزے میں بلا ضرورت لگوایا تب بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, اس کا روزہ ہو جائے گا. ہاں, اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً چاشت کا وقت تو ہو جاتا ہے, اشراق و چاشت کا وقت ایک ہی ہے, اور بہتر یہ ہے کہ سورج گرم ہو جائے اس وقت پڑھی جائے, لیکن یہاں جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے صاحب. ویسے ہی اشراق بھی میرا خیال میں اکثریت نہیں پڑھتی ہوگی, سو جاتی ہے, تو گرم سورج کا کون انتظار کرے گا؟ تو اجازت تو ہے اشراق کے بعد چاشت پڑھتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ چاش کا ثواب مل جائے گا. فضیلت چاہیں تو ٹھیک ہے, سورج گرم ہونے کا انتظار کریں, گھنٹہ 2-3 گھنٹے لگتے ہوں گے سورج گرم ہونے میں, فوراً تو گرم نہیں ہو جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا ابھی نے پرچی بھیجنی چاہیے کہ میری سمجھ میں آ گیا, کیونکہ یہ جو جملہ تھا نا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا, تو یہ بھی بسا اوقات ہمیں بہت سارے مسائل کروا دیتا ہے کہ چونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اب وہ نہ جانے کس کس کو کس کس طرح سے گفتگو ہوتی ہوگی, یا وہ پھر اپنی اٹکل سے جو ہے وہ باتیں بھی ہو جاتی ہوں گی. تو اگر یہ پرچی بھیج دیں کہ اب سمجھ میں آ گیا ان شاء اللہ, نہیں آیا تو بھی بھیج دیں سوال, اور کسی سے تذکرہ نہ کریں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا, اپنی سمجھ میں نہیں آتا ہے, کیا کیا ان لوگوں نے لگا رکھا ہے, تو یہ تو دین کے کام کو سیدھا سیدھا نقصان پہنچانے والی بات ہے. یہ غور کریں کہ آپ کا علم کتنا ہے, جو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. اپنا علم کیا اور اپنی بات کیا, ہمیں علماء کے پیچھے پیچھے, تو میں نے اپنی مرضی سے تھوڑی بتایا ہے, ظاہر ہے کہ یہ علماء جس طرح فرماتے اس طرح اپنے بتاتے. تو اسے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائے. وہ کسی نے کہا تھا اسیم منن والے ہیں سوچن والے نہیں. سبحان اللہ. کون کون؟ لبیک. یہ شرعی معاملات میں جو شرعی طور پر جو شریعت سے ٹکراتی ہو بات وہ نہیں مانیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا آخر کسی پر اعتماد بھی تو ہوتا ہے کہ یہ ہم کو مس گائیڈ نہیں کرے گا. اب اس میں کیا مفاد ہے پڑھنے والے کا کہ ایزا جان وہ تبت کیوں پڑھتا ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا, تو اسی کو پوچھ لیا جائے. یا بعض اوقات یہ کہ وہ لکھنا نہیں آتا بےچارے کو, سچکا نہیں پڑا ہوا, وہ کہنا یہ چاہتا ہوگا کہ مطلب یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پڑھتے اس میں کیا حکمت ہے, تو اس طرح لکھنے کے وجہ سے لکھ جائے ہوگا میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب تو وہ آتے ہوئے شرمائے گا آپ کے پاس, آج شرمائے نہیں پرچی بھیج دیں, اب اگر دیکھ بھی لیں گے تو کچھ نہیں بولیں گے ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. صحیح تھا. السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا پہلے وہ میں جواب دے دوں, وہ برابر برابر کی صورتیں پڑھنے کا جو اذاجہ اور تبت جو پڑھتے ہیں نا, اس کا جو یہ بہار شریعت حصہ تیسرا جلد اول حصہ تیسرا صفحہ 548 جلد اول کی 548 مسئلہ نمبر 28 دوسری رکعت کی قراءت پہلی سے طویل کرنا مکروہ ہے, جبکہ بیّن یعنی واضح اور صاف فرق معلوم ہوتا ہو, اور اس کی مقدار یہ ہے کہ اگر دونوں سورتوں کی آیتیں برابر ہوں تو تین آیت کی زیادتی سے کراہت ہے, اور چھوٹی بڑی آیتیں چھوٹی بڑی ہوں تو آیتوں کی تعداد کا اعتبار نہیں بلکہ حروف و کلمات کا اعتبار ہے. اگر کلمات و حروف میں بہت تفاوت ہو یا بہت فرق ہو کرات ہے اگرچہ آیتیں گنتی میں برابر ہوں, مثلا پہلی میں علم نشرح پڑی اور دوسری میں لم یکن, کہ یہ بہت بڑی صورت ہے تو کرات ہے اگرچہ دونوں میں آٹھ آٹھ آیتیں ہیں, تو اس طرح بھی ازاجہ اور تبت میں یہ بیّن یعنی صاف صاف فرق نہیں ہے کہ تبت بہت بڑی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ہے کہ ایک ہی صورتیں ہمیشہ نہ پڑھیں, کبھی کبھی فرق کر دیا کریں, تو اسی طرح وتر میں جیسے اذاجہ تبت پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی فرق کر دیا کریں, اور انا انزلنا پہلی میں اور دوسری میں سورہ کافرون یہ حدیث میں, پہلی میں انا انزلنا ہو اور دوسری میں سورۃ الکافرون یہ غالباً حدیث شریف میں ہے, دیکھ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس پر ہمیش کی نہ کی جائے کہ اذاجہ اور تبت کے علاوہ کوئی صورتیں یہ پڑھے ہی نہیں, بلکہ صورتیں کبھی کبھی بدل بھی دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 654 مسئلہ نمبر 3 وتر کی تینوں رکعتوں میں مطلقاً قراءت فرض ہے اور ہر ایک میں بعد فاتحہ سورت ملانا واجب. سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد سورت ملانا واجب, اور بہتر یہ کہ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی یا انا انزلنا, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھے, اور کبھی کبھی اور سورتیں بھی پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اکیس بیس بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 547 مسئلہ نمبر 20 وتر میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, تیسری میں قل ہو اللہ احد پڑھی ہے, لہذا کبھی تبرکن انہیں پڑھے. اور یہ عالمگیری کا جزیہ ختم ہوا, اور صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں اور کبھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی جگہ انا انزلنا بھی پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عالمی مدنی مرکز سجان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, کسی اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ میں فیضان مدینہ میں اعتکاف کر رہا ہوں, دو دن پہلے میں نے عصر کی نماز سے پہلے نیند میں ایک خواب دیکھا کہ میں اور میرے دوست ہمارے گھر کی چھت پر ایک بندر کو ذبح کر رہے ہیں, برائے کرم میں بڑا پریشان ہوں, مجھے اس کا حل بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خوابوں کی تعبیر نہیں جانتا, یہ اپنے مدنی چینل پر آج کل آ رہی ہیں میری خوابوں کی تعبیریں, کبھی کبھی آتی ہیں مدنی چینل میں, ہمارے اسد مدنی ہیں. بیچ میں رک گیا تھا بابا, لیکن ابھی یہ امید ہے کہ پے تو ہو گیا چلانے کا, اب دوبارہ شروع کیا جائے گا. اب اس کو بےچارے کو اسد مدنی سے ملوا دو نا یار, یہ پریشان ہوگا, موتقب ہے تو اسد مدنی تو یہی ہوتے ہیں جی. اسلام بھائی جانتے ہیں, مشہور ہیں, حاجی امین ترکیب بنا دیں گے اگر اسلام بھائی مل گئے تو ملوا دیں گے جی انشاءاللہ. ہاں کسی کی پریشانی دور کرنا کار سماپ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانند محمد مومن خان زڈیر اسمن خان اعتکاف دے پار راغلائم. بابا جان برگاہ جی عرض دادا چی باز بزرگانو یو شادی ہم نوی کڑی دی وجہ چرہ دا, او بابا جان برگاہ جی دا عرض دا چی ما دے پارا او ما کور والا دے پارا مغفرت دعاو کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، اس اسلامی بھائی کے سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ بعض بزرگوں نے شادی بھی نہیں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کچھ اور بھی کہا تھا، مغفرت کا لفظ سمجھ میں آیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ مغفرت کی دعا فرما دیجئے، اللہ تعالی آپ دونوں کی مغفرت فرمائے، میری بھی مغفرت فرمائے، ہم سبھی کی بے حساب مغفرت فرمائے، پیارے آقا کی امت کی مغفرت فرمائے. اچھا، بعض بزرگوں نے ہیں تو صحیح سے واقعات مصلحت یاد نہیں ہے، کوئی شاید ہیں واقعات سے. بابا بعض شوافے وغیرہ میں بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بعد بزرگوں نے احیاء العلوم میں ہوگا اسی باب میں. پاپا وہ شوافے کے ہاں نکاح پر، نکاح کو، دیگر افعال کو نکاح پر ترجیح دینے کے حوالے سے اس طرح کے ابواب احیاء العلوم میں موجود ہیں. دیکھ لیں ذرا، نگران شورا وہ تجربہ ہے وہ شادی کے تعلق سے. اصل میں ان کے نزدیک امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شوافے کے نزدیک جو ہے نا، مطلب نکاح کے فضائل پر بعض ایسے افعال ہیں جو فضیلت رکھتے ہیں، تو انہوں نے ان فضیلتوں کو پایا اور نکاح کو انہوں نے ترک کیا. شوافے کے نزدیک یہ کہ نوافل جو ہیں اس میں مشغولیت یہ نکاح کے امور میں مشغولیت سے بہتر ہے، جبکہ احناف کے یہاں یہ ہے کہ نکاح میں جو مشغولیت ہے اور جو اس کے معاملات ہیں ان میں جو مشغولیت ہے یہ نوافل سے افضل ہے. وہ جائز مشغولیت اور ضروری مشغولیت نہ، اب نکاح میں جو مشغولیت ہوتی ہے گناہ بھری، یہ مراد نہیں ہے. وہ نکاح خود ایک نفس نکاح ہے نا بابا، نکاح پھر نکاح کے بعد جو اہل و عیال کے حوالے سے، وہ بیوی بچوں کے حوالے سے جو انسان جن چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ بہت سارے ایسے معاملات. اب میرے سامنے احیاء العلوم ہو نا تو بابا میں بیان کر دوں. یہ ایک نکال دیا ہمارے سامنے، یہ احیاء العلوم جلد دوم صفحہ 83 نمبر 12 منقول ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے عرض کی، آپ نے نکاح نہ کر کے عبادت کے لیے فراغت حاصل کی، بہت اچھا کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اہل و عیال کے سبب تمہاری ایک پریشانی میری تمام تر کیفیت سے بہتر ہے. یعنی کہ میں جو عبادت کرتا ہوں اس سے تو تم نکاح کی وجہ سے، یعنی بال بچوں کی وجہ سے جو تمہاری ایک آدھ پریشانی آتی ہے نا، وہ میری تمام کیفیتوں سے بہتر ہے. نکاح نہ کر کے، نکاح نہ کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، ان کا کہنا یعنی اس کی مراد یہ بنتی ہے. او بھائی اصل میں پوچھا پھر کون سی چیز آپ کو نکاح سے روکے ہوئے ہیں؟ فرمایا مجھے عورت کی حاجت نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنی طرف سے کسی عورت کو دھوکا دوں. یعنی جب مجھے عورتوں میں دلچسپی نہیں تو کسی کو نکاح کے ذریعے اپنی قید میں کیوں رکھوں. اب یہ دیکھیے ان کا اپنا انداز ہے. تو اب بزرگوں کی اپنی اپنی حکمتیں مصلحتیں کہ جنہوں نے نکاح نہ کیے، مختلف مصلحتیں بھی ہو سکتی ہیں. جیسے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مصلحت بالکل ہی الگ ہے کہ دلچسپی نہیں میرے کو نکاح سے، تو کسی عورت کو خامہ خواہ میں پھنسائے رکھوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں. کیا شوہر کے کہنے پر بیوی آئی برو بنوا سکتی ہے؟ نہیں. کیا اس میں سراتن منع ہے اس کی آئی برو بنانا؟ کیا وظیفہ اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہے کہ کان سن سکے؟ جی ہاں, جو بھی پڑھے پڑھنا اسی وقت کہا جائے گا جب اتنے تلفظ ادا ہوں کہ کوئی سننے میں خامی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو, شور شرابا نہ ہو, تو کان سے سن لیتا یا سن لیتی. حافظہ اسلامی بہنوں کا تراویح میں قرآن پاک پورا پڑھنا کیا ضروری ہے؟ معلوم نہیں ہے. سنت موقعہ تو ہے ایک بار ختم کرنا تراویح میں. حافظہ جو ہے اس پر بھی ہو سکتا ہے یہی ہو, لیکن اب وہ دار الافتاء اہل سنت بند ہے. آج رات کو شاید کھل جائے, اگر پھر پوچھ لینا انشاءاللہ تعالی. امام صاحب پہلی رکعت میں بیٹھ جائیں اور مقتدی سے لقمہ لے لیں تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ عبد الواجد اتاری ہند. امام صاحب پہلی رکعت میں بیٹھ جائیں اور مقتدی سے لقمہ لے لیں تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ بقدر مطلب یعنی کہ اتنی دیر بیٹھ گئے کہ سجدہ سہو واجب ہو چکا ہو. یہاں ہے کچھ تھوڑی پیچیدگی, شاید فوراً لقمہ دیا تب تو ٹھیک, بعد کب مجھے صحیح. ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھ گئے کیسے کوئی مسئلہ ہوگا؟ یہ اپنے یار ویسے بھی اس ٹائم پر تھوڑا کمزوری آ جاتی ہے. انشاءاللہ رسالے میں اس کا ہو شاید مسئلہ, لقمہ نماز میں لقمہ یہ مل گیا تو ابھی بتا دیتے ہیں آپ تلاشی. جو اسلامی بہن گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو کیا وہ گھر والوں کے لیے کھانا بنا سکتی جب کوئی دوسرا کھانا بنانے والا موجود نہ ہو؟ موجود ہو یا نہ ہو, اگر وہ اپنی اعتکاف کی جگہ پر کھانا بناتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. سینے پرونے کا کام بھی کر سکتی ہے, مشین سلائی کی لے کر بھی سلائی بھی کر سکتی ہے. حالت روزہ میں امریکہ سے عرب شریف کے سفر کے دوران راستے میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ کا کیا ہوگا؟ امریکہ سے عرب شریف کی طرف جا رہے ہیں, سورج غروب ہو گیا, سورج غروب ہو جائے روزہ تو افطار ہو ہی جائے گا. روزہ افطار ہو جائے گا. دنیا میں جہاں بھی ہوگا سورج غروب ہوا تو روزہ افطار ہوا. امریکہ کے غروب ہونے کا انتظار تو نہیں کرے گا, اس میں ہو سکتا ہے 12-12 10-12 گھنٹے کا فرق ہے. وہاں غروب ہو رہا ہوگا یہاں طلوع ہو رہا ہوگا. نہیں, ہو سکتا ہے کہ یہاں شاید ان سے یہ بھی مراد ہو کہ یہ روزہ رکھ کر ابھی اڑے ہوں اور فوراً وہ وقت اور صورتحال تبدیل ہو اور چند گھنٹوں کے بعد سورج غروب ہونے والی سچویشن ان کی ہو جائے تو. تو کیا مغرب کی نماز بھی نہ پڑھے پھر, قضا کر دیں گے اس کو؟ اس کے امریکہ کے وقت کے مطابق مغرب پڑے گا. سورج ڈوبا تو روزہ, یہ تو پھر سحری میں بھی ایسا ہوگا کہ جیسے اپنے امریکہ سے اڑا, سمجھو کہ ابھی تو 4-5 گھنٹے سحری کا وقت ہے اور جیسے اڑا آدھے گھنٹے میں سحری کا وقت ختم ہو گیا, کیا کھاتا پیتا رہے گا کیا؟ میں تو امریکہ کا ہوں تو مدینے کا بن جاؤں نا یار, مدینے والے کی شریعت ہے. وہ سورج ڈوب گیا, صبح صادق ہو گئی تو یہ روزہ بند ہوا, سورج ڈوبا تو روزہ کھلا. مسئلہ تو واضح ہی ہے, اس میں کیا مطلب پیچیدگی ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس اسلام بھائیوں کے کچھ سوالات آئے وہ چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاپا جان, عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر کچھ غلط فہمی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ ہر طرح کے علم کے بارے میں جو ہو سکتا ہے, تو کیا یہ جو فضیلت حدیث میں آئی ہے علم حاصل کرنے کی, کیا وہ خاص طور پر علم دین ہی کے بارے میں ہے یا کوئی بھی علم ہو سکتا ہے؟ شمس الحق کا تاریخ عرض کر رہا ہوں فرانس کے شہر لیون سے. عطا نفل کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر علم کی بھی قسمیں ہیں اور پہلا جو درجہ ہے نا وہ فرض علوم کا ہے, اپنی ضرورت کے عقائد جو ہیں وہ سیکھنے ضروری ہیں, فرض ہیں ہر مسلمان پر, فرض عین ہے. پھر اپنی ضرورت کے مسائل, جس پر نماز فرض ہوئی اس پر نماز کے بارے میں مسائل سیکھنا, اس کا ضروری علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اسی طرح روزہ جس پر فرض ہوا, روزے کے, نکاح کرنا ہے تو نکاح کے, تجارت کرنا ہے تجارت کے, نوکری کرنا ہے تو نوکری کے, نوکر رکھنا ہے تو نوکر رکھنے کے, یہ علم جو ہے یہ ضروری مسائل, یہ اس پر سیکھنا فرض ہے. اب یہ نہیں جانتا اور اس کے اس کو سیکھنے کا جو وقت اس کے پاس ہے کہ اگر یہ نہ دوسرا علم نہ حاصل کرتا تو یہ سیکھ لیتا, تو یہ اس وقت کو دوسرے وقت میں کہ کسی مستحب علم میں یہ صرف کرتا ہے, تو ایسا کرنا حرام ہے. اعلی حضرت نے لکھا ہے بلکہ مستحب علم حاصل نہ کرے, پہلے فرض علم حاصل کر لے. فرض علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ کما کو اس میں کامل ہوا, اب مستحب علم کی طرف آئے گا. اسی طرح باقی جو مباح علوم ہیں, جیسے انگلش زبان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا درجہ تو بالکل آخر میں آئے گا, یا اور علوم جو ہے دنیاوی ان میں مطلب ان کا درجہ بہت بعد میں آئے گا. اور اس میں بھی یہ ہر علم حاصل کرنے میں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی خلاف شرع حرکت تو نہیں ہو رہی جس سے علم حاصل کر رہا ہے, کہیں وہ بد مذہب نہ ہو, فاسق کے مولین کی صحبت نہ ہو. بہت اس میں بھی ہیں مسائل بہت ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا نام محمد عمران ہے. مجھے یہ معلوم کرنا تھا, آج کل جیسے غربت کا دور ہے یہاں کے افریقہ میں کہا, بہت بہت مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں پیسوں کی وجہ سے, سرمایہ کی وجہ سے, اور بہت سے لوگ زکات کا شرعی سیدھا کر کے مسجدوں اور مدارس وغیرہ میں لگا دیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, آج کل جس طریقے سے مسلمانوں کے حالات ہیں, زیادہ بہتر نہ ہو کہ مسلمانوں پر خرچ کیا جائے؟ وقت سے بنانا بہت ہی زبردست عبادت ہے, مگر زکات کا جو مصرف, جو خاص مصرف ہے, وہ مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں اس کا حل ہے. تو اس کے بارے میں آپ مدنی پوری ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد اسلامی شعار ہے, ان کو باقی رکھنا ہے. اور زکوٰۃ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ زکوٰۃ تو مجبوری ہے. پہلے زکوٰۃ تھوڑی دی جاتی تھی مسجد کے لیے, پہیلے کے ذریعے استعمال کرنا مسجد میں زکوٰۃ, یہ تو بعد میں علماء نے فتویٰ جاری کیا جب لوگوں نے مال کی محبت میں مست ہو کر اپنے سمجھو کہ وہ صاف پیسے دینے میں کترانے لگے. تو بعد میں علم دین کے لیے اور یہ زکوٰۃوں کے فتوے ملے کہ چلو ہیلا کر کے زکات استعمال کی جائے, ورنہ اب بھی بہتر یہی ہے کہ مسجد اور علم دین مدارس یہ جو بھی ہے یہ زکات کے بجائے صاف ستھرے پیسے دے تو زیادہ اچھا ہے. اچھا, اب غریب غربت, اس میں کوئی شک نہیں کہ زکات غریبوں کے لیے ہے, لیکن ایک طرف مسجدیں ہیں, ایک طرف علم دین کا معاملہ ہے. کہ اگر ہم مسجدیں بنانا چھوڑ دیتے ہیں, علم دین کے ادارے بند کر دیتے ہیں اور صرف غریبوں کو مال مال کھلاتے ہیں, ان کو فیشن کے کپڑے پہناتے ہیں, ان کو عمدہ کوٹیاں بنگلہ زکوٰۃ پہ دلا دیتے ہیں, تو دین بچے گا کیسے؟ ایسے غریب کتنے جو کفایت شعار ہوں, ان کی تعداد بہت تھوڑی ملے گی. مجبوری ہے, کفایت شعاری کرنی پڑتی ہے. جس دن پیسے ہاتھ میں آتے ہیں نا, یہ غریب ہاتھ میں نہیں آتا, آج کل جو پوزیشن ہے. تو واقعی جو غریب ہے مسکین ہے وہ اپنے مستحق ہے اس بات کا کہ اس سے ہمدردی کی جائے, لیکن ایسوں کی تعداد اگر یوں اپنے دیکھنے جائیں نا تو اتنی زیادہ نہیں ملے گی. ان کے اندر فضول خرچیاں غریبوں کے اندر بھی بہت ہوتی ہیں, ڈیکوریشن ان کے گھر میں کافی ہوتا ہے, اور کوئی غریب عورت کم شاید ایسی ہوگی جس کے پاس سونا نہ ہو. یہ سونا رکھ کے بھول جاتی ہیں اور ہم غریب ہیں اور بھیک مانگتی ہیں. اور رمضان میں تو خاص کر یہ بھکاریوں کے جو ٹولے کے ٹولے گھوم رہے ہوتے ہیں, دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا, ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دے گا, یہ مذاق مسخری والے نعرے بھی لگ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہماری نادان قوم ان کو زکاتیں دے رہی ہوتی ہے. اچھے خاصے مستنڈے ہوتے ہیں اور ہمت کمانے کی طاقت رکھتے ہوتے ہیں, اور دن کو کام کرتے ہوں گے رات کو بھیکے مانگنے نکلتے شہری کے وقت, اور عید کے دن خاص کر ہمارے یہاں محلوں میں خاص کر یہ بھیک مانگنے نکلتے ہیں عیدی کے نام پر. ان کو دیا جائے, یہ کیا قابل ہمدردی ہیں, سب کو اٹھا کر بند کر دینا چاہیے اگر صحیح قانون پر عمل ہو نا تو. ایسوں کو تو بالکل تعزیر ہوگی اس پر جو یہ غیر شرعی طور پر بھیکے مانگتے ہیں, حرام ہے. ایسوں کو جان بوجھ کر دینا بھی جائز نہیں ہے, یہ گناہ پر مدد ہے. تو واقعی جو غریب ہے سفید پوش ہے اس کی خدمت کرنی چاہیے, لیکن مسجدیں بھی باقی رکھی جائیں گی. اگر سب زکات دینے والوں کی زکات صحیح طریقے پر ادا ہو جائے نا تو مسجدیں بھی بن جائیں گی, مدرسے بھی بن جائیں گے, اور کوئی غریب بھی بھوکا نہیں رہے گا. لیکن ایک تعداد ہے سرمایہ داروں کی کہ جو ڈاکوؤں کو تو دے سکتے ہیں زکات نہیں دیتے, ڈاکٹروں کو دے سکتے ہیں زکات پوری ادا نہیں کرتے. ہمارے ملک میں خاص اور دنیا میں بھی ایسی آپ کو بہت بڑی تعداد ملے گی سرمایہ داروں کی زکات نہیں دیتے. تو کوشش یہ کی جائے کہ سب صحیح زکات دیں تاکہ غربت کا خاتمہ ہو, مہنگائی کا خاتمہ ہو. ایک سرمایہ دار نے چند لوگوں کے بیچ میں مجھے کہا تھا یہ کہ یار آپ لوگ زکات کے ہلا کر کے مسجد کیوں بناتے ہو؟ اب کیوں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں کہا یار ہم کہا بولتے ہیں کہ ہم زکات کے ہلا کر کے مسجد بنا دیں. کچھ سرمایہ داری آ کر کان میں جیسے بول کے چلے جاتے ہیں جب ہم مسجد کے لیے چندہ مانگتے ہیں تو, زکات ہے چلے گی, زکات ہے زکات چلے گی. میں کہا یہ کون بولتا ہے کہ زکات ہے چلے گی؟ اب ستھرا پیسہ دو صاف پیسہ دو تو صاف پیسے کی مسجد بنے گی. اب اپنے گھر کو بنانے کے لیے اتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے اس وقت, اتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے, میں آپ کو بیان کیا کروں. آپ تو کئیوں کے گھروں پر آپ کا بعض اوقات بعض ممالک میں جانے کا اتفاق جیسے آپ کا ہوا ہے, لیکن بابا مسجد بنانے کے لیے صاف پیسہ نہیں نکلتا لوگوں کا, مجبوراً زکات لینی پڑ رہی. اور اس کی بھی صورتیں, لیکن بس یہ ہے کہ اگر یہ قوم, بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ اگر یہ درست زکات نکالنے والی بن جائے نا قوم, ہر کوئی اتنا روپیہ ہے مسلمانوں پر, دنیا بھر کے اگر میں مسلمانوں کی بات کروں اتنا روپیہ ہے مسلمانوں کے پاس, اور مسلمانوں میں سرمایہ دار اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سب کے سب اپنی صحیح زکات صحیح جگہ پر ادا کی صورت بن جائے, اچھا نظام بن جائے, تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے دکھ پریشانی اور آزمائشوں کا اس میں حل نکل جائے, میرے خیال میں غربت ختم ہو جائے اگر حقدار کو پہنچے, حقدار کو پہنچے. یہ جو ہاتھی کا بچہ مانگتے ہیں نا دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا, یہ جو شور مچاتے ہوئے نکلتے ہیں ٹولے کے ٹولے, ان کو نہ جائے زکات, بلکہ حقداروں کو زکات جائے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر رشتے داروں کو زکات دی جائے. یہ افضل ہے کہ اپنے رشتے دار حقدار کو زکات دی جائے یا اس کو صدقہ دیا جائے, خیرات دی جائے, لیکن یہ تھوڑی ہوتا ہے آج کل. کم و بیش خاندانوں میں کچھ نہ کچھ باپا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے پیتے سرمایہ دار قسم کے ہوتے ہیں. پورے خاندانوں کو اگر ہم جائزہ لیں, اگر اس طرح کے بڑے لوگ اپنے خاندانوں کو سنبھال لیں, سنبھال لینا تو اب رہے گا کیا باپا, سب مدینہ مدینہ ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خاندان میں دینے سے آدمی کی شہرت نہیں ہوتی بابا, یعنی خاندان والے جیسے اگر کسی نے بھائی اور بہن کو زکات دے دی نا تو بھائی اور بہن اس کا ڈھول نہیں بجائیں گے, تم کو ہمارے بھائی نے زکات دی ہے, اس میں شہرت کا چانس بہت کم ہے. اور اگر باہر حقداروں کو اگر یہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں شہرت کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بانٹتا ہے یار, یہ بےچارا بیچاریوں کی لانے لگی رہتی ہے, بہت بانٹتا ہے, بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں دینے سے عموماً چونکہ شہرت ہے, اور ہم نہیں کہتے کہ ہر کوئی شہرت کے لیے کرے یا نہ کرے, لیکن غور کر لینا چاہیے کہ کئیوں کے گھروں میں بھائی بہن اور عزیز رشتے دار ضرورت مند اور مستحق ہوتے ہیں, ان کو اگر دیکھنا شروع کر دیں اور پھر ایزا دیے بغیر احسان جتائے بغیر اگر ان کو دینے کا یہ ذہن بنائیں ریاکاری سے بچتے ہوئے, تو امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ثواب ملے گا. کاش حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عالمي مدني مركز فيضان مدينة باب المدينة كراچي میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.